Hassan i P3. Sveriges Television. Ja, skulle du prata med någon som håller på med barnprogram på TV1, barn-TV? Mm, det är lite bra. Ja. Helena Sandblads telefon, Gunilla Högberg. Ja, goda. Mitt namn är Lennart Lasseman. Jag skriver lite grann barnpjäser och sånt här. Jaha. Liknande. Jag har gjort några, man skulle kunna kalla lite Kafka-inspirerade berättelser för barn. Mm-hmm. En som heter Musikläggaren som förvandlades till en croissant. Jaha. Och där har jag, alltså, vet inte om du känner till Kafka, har ju en sån här som handlar om en människa som blir förvandlad till en skalbagge och omgivningen märker så säger inte det. Eller han, ja, allt det som vanligt. Mm. Videoreportern som blev en brioche har skrivit också. Det, alltså man skulle kunna tänka sig en serie utav de här. Bildproducenten på TV-sporten som förvandlades till en Google-hopf. En sån här tysk stor fruktkaka med nötter och choklad i. Uff, som är säkert. Ja, men barn, det här är ju fängslar ju barn på ett sätt. Art directorn som blev en Petit Show har jobbat med också. Copywritern som blev en baklava, det är ett sånt här grekiskt bakverk. Och skriptan som förvandlades till en apfelstrudel. Jaha. Passaren som blev en ambrosiakaka och studiomannen som förvandlades till en budapeststrubbe. Mm-hmm. Så att det är väldigt mycket, det är lite Kafka-inspirerat kan man säga. Ja. Det är mycket på det temat kan man säga. Mm-hmm. Passaren som blev en toskakaka har jag också. Jaha. Den är bara ett utkast, den är inte klar riktigt. Nej. Men är det någonting du tänder på så här spontant? Nej, det kan man ju inte säga sådär bara. Nej. Utan det där, nej, men det är klart, jag skriver helt andra typer av saker också. Jag har en betydligt, så att säga, inte så surrealistisk sak som heter då Camilla får en hund. Den är mer enkel, så att säga, en rak berättelse för barn då. Mm. Eller hon får inte en hund, hon får en sån här madeleinekaka. Ja, men vet hon du... Nej, hon blir en madeleinekaka. Vänta nu, nu har jag rört upp det. Hon blir en madeleinekaka. Camilla, den vuxen tjej. Hon jobbar med sån här casting i Tur i kärlek förut. Hon vill inte ha någon hund förresten, kommer jag ihåg. För de har haft en cocker spaniel förut, så att det var en flopp. Så att det blir alltså... Ja, just det. Tjejen som jobbar med casting på Tur i kärlek som förvandlas till madeleinekaka. Är det kanske man kan kalla den för snarare. Sen kan man vända lite på det då. Budapeststubben som blev en tv-producent, att det förvandlas tillbaka igen och sådär. Mm. Men det kan ni titta lite grann på då. Ja. Får se om ni tänder till. Mm. Du ska ha stort tack. Lärt Lasseman, heter jag. Ja. Tack ska du ha. Tack ska du ha. Hej.